En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til Kampagnesporet. Mit navn er David Træs, og Mads Fugle er selvfølgelig også med, og det er Peter bag teknikken også. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi i dag starter med en person, vi ikke har talt om i lang tid, Mads vil give, synes alt for lang tid, nemlig Ronald Reagan. Og det vil vi, fordi jeg faldt over en vittighed fra, jeg vil godt sige, den bedste vittighedsfortæller blandt præsidenterne, Mads. Det kan vi godt være enige om, han var, ikke? Ej, det tror jeg faktisk er en titel, der må gå til Lincoln. Nå. Reagan var helt deroppe på Lincolns niveau. Sådan kan vi sige det. Okay, det var overraskende for mig. Den tager vi lige om lidt, når vi har, at du mener Lincoln matcher. Men det tager vi lige om lidt, fordi vi skal lige først høre klippet. Og det er altså fra starten af perioden, hvor Reagan er præsident. Det vil sige, at vi er tilbage i starten af 1980'erne. Hør den her. Did you hear the story about the kid who was outside the Democratic fundraiser selling kittens? When the people came out from the fundraiser, he was holding up the kittens and he was saying, buy a Democrat kitten. Well, a couple of weeks later, the Republicans held a fundraiser in the same place. And when they came out, there was the same kid with the kittens. And he said, buy a Republican kitten. And one of the members of the press who'd seen him there 2 weeks before said, wait a minute, kid, you were selling these kittens the last time as Democrat kittens. How come the Republican kittens now? Kid says, because now they got their eyes open. Man kan i hvert fald sige, Mads, der var edderbank med jubel, både da han sagde, han ville fortælle en vittighed, og da han kom til pointen om, at kattekillingerne havde fået åbnet deres øjne, og derfor selvfølgelig var blevet republikanere. En stor vittighed var det vel ikke, og det synes jeg tit, der er kendetegnet for Reagans vittigheder, det er, at hans egen sådan humoristisk, altså hans sans for humor, er sådan meget rudimentær. men han er god til at levere dem. Det er sådan hans store styrke, ikke? Jo, det kan vi roligt sige, ikke? Jeg synes bare også, det er interessant at mærke den jubel, der er i den her forsamling, da han bare siger, at nu vil jeg fortælle en historie. Har I hørt historien om, siger han så, og så bryder den her sal af republikanere selv sagt ud i jubel, fordi vi kan lige vende tilbage til Lincoln om et øjeblik, Mads, men noget af det, han kunne, når han var ude til sine fundraisers, ude til sine møder med vælgerne, ude til sine valgkampe, det var jo, at han med de her, det var som, han havde sådan en helt katalog af vittigheder, som han kunne trække frem, og som han på den måde kunne omvende en forsamling og vende et møde, der måske havde en lidt alvorlig eller kedeligt emne, så kunne han lige komme med sin vittighed, så fik han begejstret sine tilhører. Ja, lige præcis. Det er en kæmpe kvalitet at have som politiker at være en god fortæller og en, der får folk til at blive, altså en der har sådan en afvæbnende bemærkning, kan få folk til at føle, at de er i et godt selskab. Det er, når man møder folk i politik, og jeg er jo selv i politik, men når man møder nogen, der er rigtig gode til det, så tænker man altid, det der, det gad jeg også godt at være god til. Der er også det, der man kalder, det ved vi fra alle amerikanske valgkampe, i hvert fald nyere valgkampe, så spørger Gallup eller et eller andet meningsmålingsinstitut amerikanerne, hvem vil du egentlig helst have en øl med? Altså underforstået, hvem vil du egentlig selv helst sidde og hygge dig med? Have en øl eller en hotdog ude i baghaven med? Og der kan man jo mærke, at dem, der vinder de konkurrencer, det er typisk, eller det er altid folk, som har den der evne til at ikke kun tale politik, men også bare kunne fortælle en god historie, som man kan sidde og grine med over, når man for eksempel sidder med sin øl med vennerne ude ved barbecuen. Og det er en kvalitet, der jo selvfølgelig betyder meget i et land, hvor, altså man skal huske, i USA kan man ikke møde vælgere nok til, at det gør en forskel. Man skal også være i stand til at sende den der fornemmelse via sin måde at optræde på i medierne, igennem medierne, skal det filter, skal du din sådan jordbundenhed og likability, det skal ligesom trænge igennem det der filter, sådan at mange mennesker sidder og tænker, at ham der, han er en, som vil forstå verden, som jeg forstår den. Også selvom der ikke er nogen som helst mulighed for, at de nogensinde kommer til at mødes, de to. Og så var Reagan altså præsident i 1980'erne, og så siger du, Mads, at nu skal vi gå tilbage 120 år i tid til 1860'erne, sådan cirka. Og så skal vi høre på en, der selvfølgelig ikke var i fjernsynet i sagens natur, for det eksisterede ikke dengang, men du siger altså, at Lincoln, Abraham Lincoln, var en, du sagde, næsten større, eller sagde du ligefrem, større vittighedsfortæller end Reagan. Altså, ja, Lincoln er nok, Lincoln havde en, han brugte altid lignelser til at, og sådan få folk til at falde til ro på, og den måde, han fortalte ting på, var meget tit med vittigheder. Og Lincoln havde et bagkatalog af sådan personlige historier og meget morsomme historier, som han ville fortælle, og dengang var der ikke medier, på samme måde, så man skulle være god til at fortælle en vittighed, og den vittighed skulle kunne blive skrevet om, men dem, der var til stede, skulle selvfølgelig også kunne høre dem. Og han, der, det, når man læser Lincoln-biografier, så er de ekstremt nemme at læse, fordi Lincoln er så morsom hele tiden. Til trods for, at han har det her svære liv, han bor sammen med, hans bedre halvdel har det psykisk svært hele livet, og han lider nogle meget, meget store personlige tab, mister et barn og sådan nogle ting, at skal igennem den amerikanske borgerkrig, er rundet af en fattigdom, der er så dyb, at den slet ikke kan forstås. En af grundene til, at Lincoln var imod slaveri, var, at Lincolns far var så fattig, at han meget ofte, selvom han var hvid, blev betragtet som en slave, fordi han altid skyldte nogen penge. Og det der med at være så langt nede, og alligevel så bliver Lincoln det her menneske, der altid fortæller sjove historier. Og en af dem, jeg godt kan lide, det er, da Lincoln bliver præsident, der har der jo været en kamp i det republikanske parti om, hvem skal være deres spidskandidat. Og den med det største ego i hele det republikanske parti, det er ham, der hedder William Seward. Og Seward accepterer aldrig, at Lincoln er nummer et i det republikanske parti. Det er han aldrig i nærheden af. Men Lincoln var usædvanlig ved, at han havde ikke noget problem med, at folk ikke kunne lide ham, og han havde heller ikke noget problem med, at folk var uenige med ham. Det så han egentlig altid som en styrke, når de var. At det er sådan en menneskelig kvalitet, som vi alle sammen gerne vil have, meget få har den i virkeligheden, når det kommer til stykket. Og han kontakter Seward for at sige til Seward, at du skal være min udenrigsminister. Han kan godt regne ud, at han har brug for en meget, meget dygtig udenrigsminister i den situation, at han jo fornemmer i det, han bliver valgt, at der kan komme borgerkrig i USA, og det kan få alle mulige konsekvenser. Og Seward lægger slet ikke skjul på, at han synes, at Lincoln er et botthorn af den anden verden, og at han synes, det er helt forfærdeligt, at en, der kun er god til at fortælle sådan nogle fugtige vittigheder, at han er nu leder af USA, når det burde være Seward. Men det æder Lincoln og siger ligesom til ham, jeg har brug for dig på mit hold. Og så siger Seward til sidst, og nu skal jeg, der er en vis fare for jeg har ikke forberedt det her, David. Der er en vis fare for, at jeg bytter lidt rundt på nogle navne her, men som jeg mener, historien er, så er den sådan her, så siger Seward til Lincoln, at okay, jeg gør det ikke for din skyld, jeg gør det udelukkende for USA's skyld, men jeg vil godt være din, jeg vil godt tjene i din administration, jeg har bare det ene krav, for der er én person i hele universet, som jeg holder mindre af end dig, Lincoln. Og det er ham, der hedder Stanton. Så hvis du ligesom lover mig, at Stanton ikke er en del af administrationen, og jeg er lidt usikker på, om det er Stanton. Det kan faktisk godt, også godt være en anden. Men pyt nu med det. Det er ikke det, der er pointen i den her historie, jeg vil fortælle. Og Lincoln siger så til ham, jeg er glad for, at du gerne vil være med. Han svarer aldrig rigtigt på det der med Stanton. Og da Seward så møder op på arbejde første gang og skal være minister i Lincolns regering, så lige over på den anden side af, hvor han selv har kontor, der sidder Stanton bag sit skrivebord. Og så farer Seward ind til Lincoln og siger, hvad er det, der foregår? Jeg har fornedret mig til at være din underordnet. Og jeg havde kun et krav, og det var, at Stanton, han skulle ikke være en del af den her administration. Og Stanton var i Lincolns univers en, der var lige så vigtig at have med, som Seward var. Og så siger Lincoln til ham, dengang jeg var dreng, der var jeg den, der skulle bære græskar til markedet. Og man kan ikke løfte mere end et græskar som en lille dreng, når det sådan er rigtig groet til som græskar. Så jeg gik til markedet med et græskar ad gangen. Men det er meget svært at gå med et græskar. Lige meget hvordan man går, om man har det i armene foran sig, eller sætter det op på den ene skulder eller den anden, det er noget bøvl at gå med et græskar, og jeg vil altid komme fuldstændig redbrækket frem til markedet, når jeg havde gået de 3-4 kilometer, jeg skulle gå med det der ene græskar. Så en dag så fik jeg den idé, at jeg lagde en kæp over skulderen, og så bandt jeg et græskar i spidsen af hver ende af kæppen, og så bar jeg ligesom en vægtstang den her kæp med et græskar i hver sin ende, og jeg kunne egentlig ikke løfte den, men fandt ud af, at fordi de to græskar, de begge to sad i hver sin ende, så var der en balance, der gjorde, at selvom det tog mig lidt længere tid at komme til markedet, så var jeg ikke redbrækket. For jeg var ikke i ubalance, når jeg gik. Der var magisk vis, var det nemmere at bære to græskar end et græskar. Og ved du hvad, Seward? Du er mit yndlingsgræskar. Og på den måde, så havde Lincoln fuldstændig afvæbnet, og Seward slog ud med armene og brokkede sig aldrig mere over det, og endte med at være en kæmpe fan af Lincoln, som havde den her evne. Der var sådan mange lag i Lincolns vittighed, ikke? At han havde brug for en mand som Seward, men han havde også brug for, at Seward var skarp, og det ville han nok være, hvis der var en eller anden, der var i modbalance til ham. Og må ikke Stanton ville være det, når de to nu havde hinanden osv. Så der var altid mange lag til Lincolns vid. Og derfor er han nok den præsident, og måske den statsleder nogensinde, der er berømt for at være sådan den mest lune, morsomme, men også så nærmest altså profetiske i sin måde at bruge de her, man kalder dem Lincolns lignelser. Det er meget, meget interessant. Og der var Reagan trods alt aldrig. Jeg tror, at du fortæller historien rigtigt, fordi jeg husker den, mens du nu genfortæller den, fra den berømte bog af anden årsag, eller blandt andet anden årsag, som kom i 2005, skrevet af en amerikansk historiker, der hedder Doris Kearns Goodwin, der hedder Team of Rivals. Som netop handler om det her. Og den handler netop om det her. Der kan jeg huske, når du genfortæller historien, så husker jeg den derfra. Grunden til, at jeg siger, at den historie også var berømt af anden årsag, ja, det var, at daværende senator i 2005, Barack Obama fra Illinois, han læste bogen, og da han sidenhen vinder præsident primærvalgkampen og dernæst præsidentvalget, først over Hillary Clinton og dernæst over John McCain, ja, der udpeger han med begrundelse i Team of Rivals-historien fra Lincoln, præcis af den årsag Hillary Clinton, sin store modkonkurrent i primærvalget, til sin udenrigsminister, altså i en parallel historie. Der talte man meget om, da han danner sin regering, efter han har vundet valg i november 8 og træder til i januar 9. Der taler man meget om, at han var inspireret, det var han på mange områder, men det var han også af den her forståelse af, at man bliver stærkere, hvis man er i stand til at lade rivaler, altså umiddelbare rivaler, indtage positioner ved siden af hinanden. Så jeg tror, Mads, jeg tror, du fortæller historien er fuldstændig, som den var. I hvert fald, og hvis jeg ikke gør, hvis jeg skulle forberede det, så havde jeg selvfølgelig læst op på det, og hvis jeg ikke gør, så tror jeg, man forstår pointen, fordi selve historien om græskarret er god nok. Altså den der evne til at bruge humor til at som et politisk aktiv, og det kunne Lincoln. Lad os lige tage en historie, Mads. Og det kommer vi jo igennem meget grundigere, når vi når til Lincoln. Og vi kommer jo snart til bare den næste i rækken, det er jo Van Buren, og så nærmer vi os Lincoln med hastighedsskridt, kan man sige. Ja, jeg kan sige, når du nævner der, antyder det selvfølgelig vores igangværende serie om alle de amerikanske præsidenter. Ja, det er ikke mere end få dage siden. Det er ikke mere end få dage siden, Mads, at jeg senest fik en mail med en af vores faste lyttere, der sagde, hvornår kommer I til Van Buren? Og jeg sagde, snart. Og det gør vi snart, fordi vi har lavet det her i 8 år, David, siden går, og vi er ved den 12. præsident. Altså, det går ikke. Vi må ligesom op os lidt på den der konto. Det må vi. En, vi lige skal til nu, Mads, det er den siddende præsident, nummer 45 må det være, Joe Biden, som i den forløbende uge er begyndt at sige ord, der mere og mere lyder, som om han rent faktisk har tænkt sig at stille op igen i 24. Det er der nogen, der har troet, han ville, nogen har håbet, han ikke ville, nogen har frygtet, han ikke ville, osv. Men prøv lige at høre et klip, vi har med ham her. Colson Whitehead, one of the first and only novelists to win the Pulitzer Prize for back-to-back works. How in the hell did you do that? Pretty good, man. I'm kind of looking for back-to-back myself. Ja, han hylder her Colson Whitehead, berømt og anerkendt amerikansk forfatter til blandt andet bogen Underground Railroad og den der hedder Nickel Boys, der handler om sorte problemer i den tid, hvor der stadigvæk var diskrimination, altså åbenlyst diskrimination og racisme i USA, for han har vundet Pulitzerprisen 2 gange i træk, og så tilføjer Joe Biden, ja, kunne egentlig også godt tænke mig at vinde 2 gange i træk. Det udsagn sammen med nogle lignende, det er ikke sådan en direkte sætning, jeg stiller op igen i 2024, men vi må nok sige, Mads, at det lyder mere og mere som om Biden gør sig selv parat til at stille op igen. Ja, det gør det. Og det skaber jo en vis utryghed i partiet. Også, vi skal tale om senator Weinstein lidt senere i den her udgave af kampagnesporet. Så det her med, at Biden er parat til at blive altså virkelig den ældste præsident nogensinde og slå den rekord ved at stille op igen, hvis i tilfælde skulle blive valgt. Det er noget, der skaber en del uro faktisk i det demokratiske parti. En ting, Mads, vi vender lige tilbage til Donald Trump senere i udsendelsen, men en ting, som jeg kan læse mig til i de amerikanske medier, at rådgiver og højt placerede personer i det demokratiske parti, de sådan håber i det tilfælde, at det ender med, at Biden stiller op igen, det er, at han i det mindste kommer til at stille op imod Donald Trump, fordi Donald Trump er næsten lige så gammel som Biden, der er 4 års forskel, og derfor vil aldersproblematikken ikke blive så tydelig, som hvis republikanerne ender med at stille op med en kandidat, der er i 50'erne, som for eksempel Ron DeSantis, fordi så vil denne person selvfølgelig kunne bruge alderen som sin fordel. Så det kan man høre og læse sig til, at der tror mange demokratiske rådgivere, at den nemmeste at stille op imod for en aldrende Biden, det vil faktisk være den næsten jævnaldrende Donald Trump. Det er, og det var vi også inde på i sidste udgave af kampagnesporet, at ja, Trump genererer tydeligvis meget begejstring. Målingerne siger også, at han bliver, men de målinger er jo meget tidlige. Ja. De siger, som hvis det var lige nu, så tyder meget på, at det ville være en gentagelse af sidste præsidentvalg mellem Trump og Biden. Og dengang var Biden jo heller ikke nogen imponerende kandidat, og han slog alligevel Trump, der trods meget energi og så videre, ikke formåede at slå Biden og genvinde præsidenten med. Mads, vi skal lige ind på Gavin Newsom, guvernøren. Det er jo ham, der er jo. Altså, det er jo ham, alle taler om. Præcis, jeg skal lige sige, han er Californiens guvernør, succesrig derude, vandt en stor sejr sidst, han skulle genvælges derude, og han turnerer rundt i hele eller ikke i hele USA, men i store dele af USA på nuværende tidspunkt med det samme budskab, som unægteligt lyder, som om han selv gerne vil være kandidat. Lad os lige prøve at høre ham her fra et tv-klip fra den forløbende uge, hvor han taler om, hvad det er for en dagsorden, han synes er USA's vigtigste. There's something deep and serious that's happening across this country. All the progress the last half century is being rolled back in these states in real time, in just the last few years. I don't think people fully understand the rights regression, individual liberties on civil rights, on voting rights, on the gerrymandering that's happening out here, on just the assault on the African American community, the assault on the gay, lesbian, bisexual, and trans community. The number one issue of the day seems to be getting rid of the word Latinx in Arkansas, and number two, getting rid of drag shows. It's a serious moment in American history, and yet we're so consumed respectfully by the spectacles in Washington that I, as an American, feel compelled as a governor to call that out and expose some of that in a more systemic way. And forgive me for being intense about this, but everything I have taken for granted in my life in the last half century in terms of rights expansion, I didn't even bring up abortion and contraception, all of that is in peril at this moment. And my kids, they need, if I care about my kids, I sure as hell better care about what's going on in Alabama. Ja, lige nu er han i Alabama, men altså han rejser rundt i nogle af de her forskellige stater, hvor han mener, at der i øjeblikket sker et voldsomt overgreb mod de rettigheder, som man har fået tilkæmpet sig gennem de sidste 5 årtier, siger han. Så han siger, tilgiv mig, at jeg er så passioneret omkring det her emne, men jeg synes, det er det vigtigste, der foregår. Gavin Newsom, Mads, han ligner, hvis ikke vores lytter har set et billede af ham, så gå ind og søg på ham på Google. Han ligner sådan en, der skulle spille rollen som amerikansk præsidentkandidat eller rent faktisk præsident i en Hollywood-produktion. En rent ud sagt flot fyr, høj, veltrænet, bærer sit jakkesæt, smukt og alt det der, taler med dyb stemme. Han ligner en politisk leder, hvad skulle sige, man sådan skulle koreografere en, men han lyder også som en, der virkelig godt kunne tænke sig at stille op til præsidentvalget allerede nu. Ja, han ligner en præsident, og det bliver ikke mindre fint det hele, når han står sammen med sin bedre halvdel. Hun gør det bestemt også godt på både billeder og tv. Og han er jo ung i hvert fald, når man ser på det sådan præsidentvalgslogik, så er han en ung kandidat, og på mange måder en drømmekandidat for demokraterne. Har jo sådan lidt, der er sådan et kennedisk over ham. Ja. Det er svært sådan at sige, hvad det er. Sidste gang, jeg synes, der var en kandidat i amerikansk politik, der havde samme, skal vi sige, sådan samme, den der fornemmelse af, at de kommer fra sådan en anden verden, og stiger ned, blandt også dødelige med deres perfekte hår og perfekte tænder, og for at lave politik. Det var tilbage dengang, man havde, hvad hed han ham fra Carolina? Edwards. John Edwards. John Edwards, som det gik så fuldstændig ilde senere. Han havde også den her, han lignede en perfekt præsident, hvis man bare skulle bedømme på et billede. Ikke? John Edwards, der var kandidat i 2008, der hvor, 2004, hvor John Kerry vicepræsidentkandidat endte han med at blive sammen med John Kerry. Ja, i 2004, ikke i 2008 selvfølgelig, i 2004. Men Newsom, Mads, han må jo holde sig lidt i skinnet, fordi lige nu der virker det godt nok som om, at det demokratiske parti er ved at indstille sig på, at ham der har den allerede, nemlig Joe Biden, han agter og stille op igen. Så det betyder jo, at dem, der sådan er i feltet, og kunne tænke sig at melde sig på banen, Newsom, Elizabeth Warren, hvem det nu ellers kunne være, vi kunne forestille sig, Amy Klobuchar, sådan nogle typer, de er nødt til at holde sig i stallen, de er nødt til at lade være med at løbe ud og sige, at nu er vi kandidater, og de må efterhånden begynde at indstille sig på, at det bliver ikke denne gang, medmindre de ligefrem vil udfordre den siddende præsident. Og det er farligt at gøre, ikke? At udfordre en siddende præsident. Det er næsten en ret, man har som præsident, at man får lov til at stille op igen. Det er i hvert fald sådan, det historisk har været. Og derfor vil det være altså virkelig kræve, at man er meget, meget, at man har en god grund til at stille op. når man har en siddende præsident. Og den gode grund kan selvfølgelig være Bidens alder. Newsom har selvfølgelig det problem, at Biden jo nok, med den måde, han har talt på og så videre, jeg tror sagtens, Biden kunne finde på at skifte Kamala Harris ud, men han bliver nok nødt til at skifte hende ud med en anden kvinde. Og nok også med en anden kvinde, der er farvet. Det giver ikke mig en logik ved det ene valg at love, at vicepræsidenten skal være en farvet kvinde, for så at skifte ud til en hvid mand, når der er en mere reel mulighed for, at den post bliver relevant. Så Newsom, hvis han vil til fadet nu, så tror jeg ikke, han kan tale sig ind i rollen som vicepræsident. Det vil overraske mig meget, hvis Biden skulle gå den vej, og det vil give en del turbulens i det demokratiske parti. Så Newsom kan jo nok kun blive præsident, i hvert fald i denne her omgang, hvis han går efter sin egen præsident og støder ham fra tronen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Der var en artikel forleden dag i Washington Post, der handlede om, hvordan en mand, der allerede er blevet 80 år, nemlig Joe Biden, han rent faktisk kan holde til at være præsident. Og den gennemgik sådan hans kalender, hans dagligdag, og den så anderledes ud end hvad skal man sige, den typiske præsident gør. Der står, at han står op, Biden, sådan ved 7-8-tiden, altså gør han sig parat til at træne, laver vægtløftning der hver morgen, drikker en grøntsagsshake til sin morgenmad, ser noget fjernsyn, mens han har sin vægtløftning, får nogle avisudklip, som han læser, nyhedsudklip i det hele taget, han læser. Klokken 9 går han over i Det Hvide Hus, altså fra residensen, som jo ligger i Det Hvide Hus, begge dele, men så går også i Det Ovale Værelse. Han arbejder, men hans kalender er ikke lige så tæt pakket i de timer, han er i Det Hvide Hus, som den plejer at være hos de fleste præsidenter, slet ikke lige så meget som for eksempel Barack Obama eller George W. Bush, dem der var før ham. Vi havde jo Trump ind imellem som en atypisk præsident. Han holder frokost hver dag i en halv time til tre kvarter, ofte sammen med sin hustru. Han er meget mindre ude af Det Hvide Hus, altså både på besøg rundt omkring i USA og endnu mindre ude i den store verden, end de sædvanlige præsidenter er. Så omkring klokken 6:30, der går han hjem til residensen igen, og så skal han ikke træffes, med mindre der er noget vigtigt. Men han kan godt finde på det om aftenen, det gør han faktisk ofte, der har han telefonsamtaler med vigtige politikere, både i ind- og i udland. Men altså, han har et mindre hårdt program, end præsidenter plejer at have i hans alder. Men Mads, nu talte vi om Reagan før. Det minder jo lidt om den måde, Reagan også arbejdede på i virkeligheden. Altså et mindre hektisk skema hver eneste dag. Færre rejser til det store udland end så mange andre præsidenter. Mere fokuseret og mere i Det Hvide Hus. Ja, og man kan sige, den kalender, vi ser, det er jo også en, der i forvejen er tilpasset, at den skal ud i nyhederne. Ikke? Mm-hmm. Det man hører er, at der er den her irske mafia omkring ham, så man kalder den irske mafia, ikke fordi de er forbrydere, men fordi de er irer alle sammen, og de passer ligesom på deres irske don, og deres irske don, det er selvfølgelig præsident Biden, og de er meget, meget opmærksom på, at Biden ikke bliver overanstrengt af flere forskellige grunde, men en af de vigtige er selvfølgelig, at Biden skal kunne holde til den post, han har, men også fordi man har oplevet, at nogle af de gange, hvor Biden er blevet overanstrengt, det er i hvert fald sådan historien, der går i Washington D.C., at det er også der, hvor Biden får sagt de mest fjollede ting, og det skal man ligesom undgå, at han kommer ud i. Så den mafia passer på ham, og gør, hvad de kan for at få ham til at fungere så godt som muligt. Men og hvis man skal tro nogle af de rygter, der går, altså det, man hører, når man sidder og taler, også når jeg har været i kongressen og taler med politikere, der godt kan lide Biden, så siger de jo, at han er ikke en mand, der har mere nu end en 3-4 timers arbejde i sig om dagen. Altså, og dem skal man tilrettelægge, som man nu kan. Og jeg ved jo ikke, hvor meget det sådan er. Det er bare snak, der kører rundt og så videre. Det er jo ikke noget, folk siger til offentligt, men det er det, man hører, når man sådan lytter til den snak, der er om Joe Biden. Og man kan jo nå meget på en 3-4 timer, men det, der også er fortælling, er, at der er jo mere end 3-4 timers arbejde i det at være præsident om dagen. Så det andet, der skal laves, bliver jo stadigvæk lavet, det bliver nok bare håndteret af nogle andre end Biden. Så det er jo også en del af fortællingen om Biden, at han er så meget op i årene, at selvom han tager sig af det, han nu kan nå, så er der noget, han ikke kan nå, og det er der så andre, der må tage sig af. Og det er jo så noget, han må nikke til, skal vi sige, meget mere uden den store, dybe kendskab til de beslutninger, der bliver truffet. Jeg ved ikke, hvordan de gør det i praksis, men det er jo også interessant, hvis de historier er rigtige. Hvis han bliver valgt igen i november 2024, så vil han fylde år lige umiddelbart efter, og derfor vil han være 82 år, når han formelt set genindsættes, eller får forlænget sin periode i januar 25, og han vil nå at blive næsten 86 år gammel, inden han stopper som præsident. Det vil stadigvæk betyde, Mads, for lad os nu vende hen, nu nævnte du senator Feinstein lige før, altså Dianne Feinstein fra Californien, det vil stadigvæk betyde, at han på daværende tidspunkt vil være yngre, end hun er i dag, fordi Dianne Feinstein, hun blev født i juni måned 1933, og hun er altså 89 år gammel og har været valgt i forskellige politiske positioner, fra hun var borgmester i San Francisco, er hun så steget i graderne, og har i lang tid været valgt som senator fra Californien. Og i lang tid, Mads, og også flere gange i løbet af de 8 år, vi har sendt vores program, har vi talt om, at hun har helbredsproblemer, at der var nogen, der gerne ville have hun stoppet. Men nu ser det ud som om, at det er væren som så. Hun har været lang tid væk fra embedet, fordi hun lider af sygdom. Og det betyder, fordi det er jo sådan i det amerikanske senat, at du får ikke en suppleant ind, når du er syg, der mangler simpelthen et sæde, og det betyder, at det spinkle et stemmes flertal, som demokraterne har i senatet, det ikke altid kan opbeværes, så det betyder ikke konkret lige nu, at i retsudvalget, hvor hun sidder, ja, der kan man ikke få udpeget en række dommer, fordi hun simpelthen ikke er der til at stemme. Så det her spørgsmål om, hvad i alverden sker der med Dianne Feinstein, det er dukket op til fuld lue igen. Og det er jo hendes egne, der ønsker hende fjernet. Det er ikke republikanerne, der brokker sig. Det er demokraterne, der siger, at nu er det på tide at finde en ny. Hvis man nu skal vende tilbage til det, man siger om Dianne Feinstein, også når man taler med mennesker i omkring kongressen, så er det, at hun er så aldersvækket, at mange sætter spørgsmålstegn ved, om hun overhovedet ved, hvor hun er, når hun er et sted. Altså meget, meget aldersvækket. Og en af dem, der har været ude at kritisere hende, er en demokrat, der fra Californien, der siger, jamen, hun har i mange år, forstået som de seneste år, der er hun ikke dukket op til et eneste arrangement nogensinde afholdt blandt toppen af kalifornisk politik. Altså, de har jo en masse møder i demokratiske fora der, hvor repræsentanter, senatorer, guvernører og delstatsparlamentarikere, de mødes for ligesom at fremme Californiens sag, og der møder hun aldrig op mere. Og snakken går på, at det skyldes, at det er hun slet ikke i stand til. Så hun har en meget vigtig, hun sidder på en meget, meget vigtig mandat, men er måske ikke selv længere klar over, at hun sidder på det her mandat. Og hvad gør man så ved det? Ja, og hvad gør man så ved det? Fordi så længe man er valgt, og i særdeleshed, hvis hun er nået til et punkt, hvor hun ikke selv helt kan tage stilling til, hvad der sker, ja, så kan man jo ingenting gøre i partiet i virkeligheden. Man kan opfordre, men man kan jo ikke sige, at hun skal træde tilbage. man kan ikke gøre andet end det, de gør nu. Appellerer til, at nogen gør noget. Og hvis hun ikke... Altså, hun hører ikke det her selv, tror jeg. Altså, det er, og hertil er det ikke kampagnesporet, jeg tænker på. Men at hun hører ikke den snak, der er om hende. For det tror jeg ikke... hvis man tror rygterne, så det er hun ikke i stand til. Så nogen skal høre det på hendes vegne og tænke, det her må vi gøre noget ved. Så der må også være en kreds omkring hende, noget familie eller noget andet, som kan træffe denne her beslutning. Og noget tyder på, at det bør man nok gøre. Og ude i Californien, hvor hun kommer fra, Dianne Feinstein, der er der også en anden ældre politiker, som dog er trådt en lille smule tilbage fra lederskabet i det demokratiske parti, det er Nancy Pelosi. Hun er 83 år gammel, så hun er også oppe i alderen, men hun virker ikke alderssvækket på samme måde. Men lad os lige tage en over hos republikanerne, Mads, nemlig Mitch McConnell, 82 år gammel, lederen af det er de republikanske senatorer i USA's senat. Han har også været længe væk. Han er faldet, slået hovedet en hjernerystelse. Så også han har været væk i længere tid. Og det begynder også at betyde, at nogen taler om, altså, hvorfor er der så mange så gamle i vores partier, og kan de overhovedet klare mosten længere? Ja, det er også et godt spørgsmål. Altså, de fleste senatorer og rigtig mange medlemmerne i også i repræsentanternes hus er meget oppe i alderen. Og det er mere normalt, det er unormalt, end man i hvert fald er rundet de 70, hvilket jo er en alder, hvis man ser på dansk politik, hvor der har man ikke så mange. Når man runder de 70, så er det også et tegn på, at ens karriere, politiske karriere, tit er overstået i Danmark eksempelvis. Det er den slet ikke i USA. Og Mitch McConnell er lidt yngre, hvad han er født i 42, så han må være... Han er 82. Ja, 82 år gammel. Så, han er 81 år gammel. Ja, men fra 42, ikke? Ja, jo. Ja. Og han er... han er heller ikke nogen årsunge overhovedet. Han er stadigvæk en, der har en... Altså taler med en enorm vægt i det republikanske parti. Men man er også meget forundret over, hvor lang tid det har taget ham at komme sig oven på det her fald, han har været igennem og skulle komme på benene efter. Og det er jo det, som man også taler om. Der er læger, der stiller sig frem i de amerikanske medier og siger, at det indlysende nemlig, jo ældre man bliver, jo vanskeligere og længere tid tager det faktisk at komme sig over selv forholdsvis simple ting, som at man for eksempel falder og slår sin hofte eller slår sit hoved. Ja, det ved vi jo alle sammen, at der er en større risiko for, at det bliver voldsommere, og at det tager længere tid at komme sig over det, jo ældre man er. Men amerikansk politik lige nu, der må vi bare sige, det er domineret langt hen ad vejen af politikere, der er langt op i årene på begge sider. Ikke kun på den ene side, men på begge sider, som vi lige kan høre her. Dianne Feinstein, 89. Og så har vi da glemt, Mads, Chuck Grassley, der blev genvalgt sidste gang, den ældste i senatet, som forleden dag fra Iowa er han, der forleden dag igen gjorde opmærksom på, at han lige havde, da det var påske, at han havde været i gang hele morgenen med at støvsuge hele deres hjem, fordi hele klanen af Grassley, børn og børnebørn og oldebørn og tip-oldebørn, de skulle til påske hjemme hos ham. Så han er i sving. Jamen altså, og Grassley er født i 1933, ikke? Altså, det er jo helt vildt at tænke på, at den verden, han blev født ind i, hvordan den ser ud i forhold til, hvordan verden ser ud nu. Men man må sige, at når man ser Grassley, der jo gerne lægger video op af sig selv, han løber jo hver dag, jeg har set andre på 89, der ser mere aldersvækket ud end ham. Jeg har simpelthen også set andre på min egen alders, eller som har set mere aldersvækket ud end Chuck Grassley. Så alder er jo ikke noget, der rammer alle på samme façon. Jeg mener at vide, at huske, at hvis Chuck Grassley sidder hele sin periode ud, ja, så vil han blive 95 år, inden han er færdig med sin tjeneste som senator, med mindre Mads, han vælger at stille op igen, hvad vi jo ikke kan afvise, da han i hvert fald stadigvæk er vældig frisk. Lad os lige se en anden... Og noget, jeg lige kommer i tanke om, ja. Det var, jeg sagde jo før, at det var Stanton, Og der er et eller andet ved det, der drillede mig, og det er selvfølgelig, at Stanton var jo ikke i administrationen. I historien om Lincoln. Ja, i historien om Lincoln. Det, han var ikke med fra start. Det var en, der hed Simon Cameron, der var det. Så jeg tror, historien går på Simon Cameron. At det er Simon Cameron. Og det lidt specielle ved Cameron var, at han havde et ret blandet, blakket ry, Cameron. Og Lincoln spørger blandt andet en af de meget indflydelsesrige republikanere, en der hedder Thaddeus Stevens. Han spørger, at han skal høre, om han skal udpege Cameron, så spørger han Thaddeus Stevens, om Cameron, han var en ærlig mand. Og så svarer Thaddeus Stevens ham, at jeg tror ikke, at Cameron kunne finde på at stjæle et komfur, hvis det var tændt og glående hit. Det troede han trods alt ikke, han ville. Og det synes jeg var en meget fin måde at sige på, at han ikke mente, at Simon Cameron var nogen særlig ærlig mand. Det blev Cameron selvfølgelig meget, meget pikeret over, men det er en helt anden historie. Yes. Nu nævnte vi Gavin Newsom som en af stjernerne på den demokratiske himmel lige før. En af stjernerne på den republikanske himmel, det er også en guvernør. Det er guvernøren i South Dakota. Hun hedder Kristi Noem. Og hun har gjort sig i den grad bemærket her forleden dag, da hun tog ordet eller var indbudt til at tale på National Rifle Associations Leadership Forum, og det blev holdt i Indiana. Og ved den lejlighed, ja, der talte hun naturligvis varmt for, at man skal opretholde det andet tillæg til den amerikanske forfatning, altså det, der handler om, at alle har ret til at bære våben. Og så sagde hun noget, der alligevel fik nogen til at tænke, ah, det var måske alligevel langt nok ude. Andre var til gengæld meget begejstrede. Prøv, hvad hun siger her. Little Miss Addie, who is almost two, and Branch, who's just a few months old, they have brought us so much joy. They brought us purpose. Now, Addie, who, you know, soon will need them, I want to reassure you, she already has a shotgun and she already has a rifle. And she's got a little pony named Sparkles, too, so the girl is set up. Ja, altså, hun fortæller altså, at hendes barnebarn her på næsten 2 år, hun allerede har en shotgun og en rifle. Og hun har også en pony, så hun er parat til at forsvare sig, må man formode. Hvis nogen skulle angribe hende ude i South Dakota, der er jo en af de gamle cowboy- og indianerstater, hvis man kan sige det på den måde. Det her, det fik hun stående klapsalver for. Vi kender den her diskussion fremad og tilbage i USA. Mange elsker at høre den her slags historie. Andre, som for eksempel Gavin Newsom, vil blive forarvet og rystet over at høre det her. Hun bliver klappet af, Christine Ohm. Det gør hun. Og det skal man jo vende sig til, at det har nok ikke blevet i Danmark. Nej. Men, og på den måde er der nogle gange rigtig langt mellem Danmark og USA. Det kan vi godt sige. Ved den her konference, Mads, der talte også Mike Pence, og Mike Pence, vicepræsident under Donald Trump, går og koketerer, men han gerne vil være præsidentkandidat selv. Han var i sin tid, han er jo fra Indiana, hvor han har været folkevalgt i mange år, så han er så hjemme i sin hjemstat, og hør her, hvad der sker, da han bliver introduceret som næste taler til det her NRA-arrangement i Indiana. Like well, hello NRA! I love you too. Jeg elsker jer også, siger Mike Pence, men altså, han bliver simpelthen buet ud på sin hjemmebane. Og det, som dem, der dækkede mødet, fortæller, det var, at det, som tilhørerne var utilfredse med, det var hans manglende opbakning til ekspræsident Trump. Helt tilbage fra, at han nægtede at anerkende, fra at han nægtede at stoppe stemmetælling der den 6. januar 2021, men også efterfølgende. Altså, at han ikke er stærk nok til at bakke op omkring Trump. Det var ikke en god dag for Mike Pence på sin egen hjemmebane. Nej, det var det ikke. Og Pence har jo, altså, Pence er jo i en svær situation. Han vil jo rigtig gerne være præsident i USA og valgte vejen, som var svær, nemlig at bide alt skam i sig og så være vicepræsident hos Trump. Og tænkte, at det kunne så føre til, at han ville have en mulighed. Men ender jo så i den svære situation, at Trump vender sig imod ham. Og derfor har han jo ikke, og nu stiller Trump os op, men selv hvis han ikke gjorde det, ville Trump jo ikke gøre noget som helst for at få Pence's politiske karriere løftet. Og det bruger Trump i hver given lejlighed til at fortælle dem, der gider lytte, at han opfatter Pence som en forræder. Det er han jo, sådan må han oftest omtale ham på. Og det er jo så Pence's rolle, og han har så forsøgt at tænke, ja, hvordan kommer jeg ud af den her? Så må jeg lægge mig i afstand til Donald Trump, og så forsøge at høste lidt i de kredsede republikanske parti, der ikke kan udstå Trump. Men de kan jo heller ikke udstå Pence, fordi han var sammen med Trump. Og det gør altså, at Pence er sådan kort between a rock and a hard place, som amerikanerne siger. Hvis vi kigger på meningsmålingerne, Mads, du sagde det selvfølgelig helt, som helt korrekt, det er lige før, at vi er langt fra et valg, og det skal tages med en helt skålfuld salt og alt. Det er der, man kigger vi på det. Ja, så står Trump, altså hos republikanerne, så står Trump til en opbakning i øjeblikket i gennemsnit på over 50%, DeSantis lige omkring 25%, og Pence kommer så på sådan lige over 4 procentpoint. Jeg skal jo sige, Mads, at nummer 6, typisk på de her lister, det er Mike Pompeo, som har ligget der mellem 1-2%. Han har lige meddelt i dag her, hvor det er søndag, at han altså ikke er kandidat. Så der er faldet en fra, inden han har sagt, ja, langt inden det blev alvor. Ja, det må man sige. Vi skal lige nå her til sidst i dagens program Donald Trump, for det lovede vi i starten af udsendelsen. Donald Trump, han gav forleden dag et langt interview med ingen ringer end Tucker Carlson fra CNN, ikke fra CNN, men fra Fox News. Og Tucker Carlson, som vi har talt om mange gange i det her program, han blev jo afsløret i forbindelse med en retssag, der er mod Fox News, at have udsendt en række sms'er til sine nærmeste kolleger, som altså kom frem i retssagen her, hvor i han blandt andet siger, jeg hader den mand. Altså, jeg hader Donald Trump. Det kan man ikke se under interviewet, jeg vil sige. Det er noget af en bromance, vi har gang i her. Lad os lige prøve at høre et klip, hvor Tucker Carlson spørger Trump ind til, hvem han mon tror, der er ansvarlig for det, den sprængning, vi så for nogle måneder siden i Nord Stream ude i rørledningen ude i Østersøen. Who blew up the Nord Stream pipeline? I don't want to get our country in trouble, so I won't answer it. But I can tell you who it wasn't was Russia. Yeah. How about when they blamed Russia? You know, they said Russia blew up their own pipeline. You got a kick out of that one too. It wasn't Russia. Pretty diplomatic answer for a man who's supposed to be crazy. Ja, Mads, det er ikke Rusland, fastslår Trump, der sprang den her rørledning i luften, og af hensyn til mit eget land, vil jeg ikke svare på spørgsmålet, hvem det var. Ja, men det er, ja, det er, Tucker Carlson og Trumps bromance, den må de have for sig selv, men det her, det er jo, jeg ved ikke, hvordan skal jeg sige det her på en pæn måde, det er, altså Trumps glæde for og villighed til at gentage et russisk narrativ, det synes jeg alligevel er meget, meget, meget usædvanligt for en mand, der var præsident i USA. Jeg forstår ikke, at det ikke giver mere blæst, end det gør. Lad os lige høre et andet spørgsmål, fordi der bliver han spurgt ind til den kinesiske leder Xi Jinping, og han taler også om Nordkoreas leder Kim Jong-un, han taler om Putin, og lad os høre, hvad Trump har at sige om disse navne, som vi godt kan sige, ikke får topkarakter, når vi fra vestens side normalt taler om dem, men Trump har en affinitet for dem. How smart is Kim Jong-un? Top of the line. You know, people say, oh, this and that. Really smart. You know, when you come out and as a young man at 24, 23, even though he sort of inherits it, most people, when they inherit, they lose it. And that's easy stuff. He took over a country of very smart people, very, very energetic people, very tough people, at a very young age, and he has total dominant control. That's not easy. These are very smart. Putin, very smart. Now he's had in probably a bad year. Don't forget that whole thing is not. If he took over all of Ukraine, and what are we going to do? Because Biden is so committed to Ukraine. What happens if it's a not winnable war? You know, there are people that say Ukraine cannot win, can't beat Russia. Ja, Mads, han siger blandt andet om Kim Jong-un, at han er en virkelig dygtig leder. Han er en dominerende figur i sit land, og det er jo det sidste er jo korrekt. Han er en meget dominerende figur. Han er en diktator, skånselsløs, brutal, vil de fleste sige. Så vidt jeg husker, Mads, har du selv med Folketingets været på en udvalgsrejse, hvor du stod og kunne kigge ind i Nordkorea, og der var din første tanke vel ikke ros til Kim Jong-un for hans dygtighed til at styre sit land med. Jeg har jo besøgt det der hus, der er midt i den demilitariserede zone, som befinder sig i ingenmandsland. Og når man går ind i det er det forhandlingslokale, hvor man forhandler med nordkoreanerne i, og når man står inde i det og kigger, så står der uden for vinduet, så står nordkoreanerne og filmer ind, og de har sådan nogle kæmpe soldater. Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal beskrive det. Nu koreaner er jo ikke sådan nogle typer, der ellers går og sådan og rager meget op. Det er en befriende ting for en mand med en gennemsnitshøjde som mig på 1,82 meter, at når jeg går rundt i Korea, så er jeg en meget, meget høj mand. Det føles rart, synes jeg. Det tænker jeg sjældent, da jeg render op og ned ad gaden i København. Men det gør man der. Men da jeg stod derinde, det var meget store mennesker, så står de og filmer en, mens man sidder derinde og gør alt, hvad de kan for at intimidere os, mens vi var på besøg. Men Trump, han synes, de er dygtige. Han synes, ja, Xi er dygtig. Han synes, Putin er dygtig. Han synes, Kim Jong-un er dygtig. De dominerende figurer. Det er jo som om, han ikke forstår, hvad de er. Ja, jamen, man sidder jo bare og venter på, at hvis han skulle give sit bud på Hitlers evner som leder, så han sikkert også synes, at han havde også virkelig styr på sine folk, og der var der kontrol på tingene, og det er svært at komme til magten i sådan et altså så videre. Han kan godt lide folk, uanset hvor totalitære de er, som har en fast greb om magten. Det er jo ret tydeligt på den måde, han taler om den på. Vi skal lige have et sidste klip fra det her interview, Tucker Carlson laver med Trump. Og det her taler de om, hvordan det egentlig var for Trump i de der minutter, hvor han jo blev ført ind som anholdt, som arresteret i New York City her for et par uger siden. Altså der, hvor han blev anholdt og tiltalt for forbrydelser. Og her taler Trump så om, hvordan de folk, der skulle passe på ham, mens han var derinde, de egentlig reagerede. Lad os høre det. Tell us from your perspective what that was like. They were incredible. When I went to the courthouse, which is also a prison in a sense, they signed me in. And I'll tell you, people were crying. People that work there, professionally work there, that have no problems putting in murderers and they see everybody. It's tough, tough place. And they were crying. They were actually crying. They said, I'm sorry. Ja, Trump slutter altså af med her at sige, at de her folk, der skulle passe på ham inde i courthouse i New York, de var kede af det, de græd. De er endda vant til at håndtere morder, det er nogle hårde mænd og kvinder, men altså da de så mig, så græd de og var kede af det. Og efterfølgende, der har amerikanske medier selvfølgelig spurgt mange af de mennesker, som mødte Trump derinde, altså de folk, der var ansat derinde, de folk, der var der fra myndighedernes side, og der er ingen af dem, der kan genkende, at nogen skulle have grædt eller sagt, I'm sorry, fordi de var nødt til at anholde ekspræsidenten. Men alligevel, Mads, så siger han det, som om det er et fuldgyldigt faktum. Ja, og man må jo sige, det er jo, altså, det er jo typisk Trump, ikke? At sige, de sidder og græder, de her folk, ikke? Og han må jo vide, at når han siger sådan noget, så er der nogen, der ringer til dem, for at høre, er det rigtigt? Sad folk og græd? Og efter sigende, er der ingen, der græd overhovedet? Nej. Altså, de var professionelle, som sådan nogle folk nogle gange er. Men det generer ikke Trump. Og Mads, så skal vi bare huske på at sige her til slut, nu var vi inde på, da vi talte om Kristi Noem, at amerikansk politik og det amerikanske samfund ikke er ligesom det danske. Vi kan for eksempel konstatere, som måske som afslutning på dagens program, at det vi også talte om sidste par uger, Trump synes kun at blive mere populær blandt de republikanske primærvælgere. Efter de sidste 2-3 ugers store drama om ham, men han var i forvejen, den sidste måling, vi har, det er fra Reuters, ja, der er Trump en opbakning hos republikanske vælgere på 58%. DeSantis er faldende, er nede på 21%. Så Mads, lige meget hvor meget man hopper og danser i det liberale USA eller i det liberale Europa, så ser det ud som om, at den cirka halvdel af amerikanerne, der stemmer på republikanerne, de er stadigvæk vilde med deres leder. Og der er ikke noget, der tyder på, at det var smart at slæbe ham for retten for en række ret små bogføringsanklager i New York. Det er ikke sikkert, Mads, at Alvin Bragg, statsanklageren i New York City, han bliver hyldet af sit parti, Demokraterne, for sin indsats, for det er ikke sikkert, at det har hjulpet dem. Nej, det ser ud til, at de har skudt sig selv i foden der. Men lad os nu se, hvad der sker. Det er altid en god udgangsreplik på... Nu er han jo begyndt at sagsøge Bragg, House Republicans, fordi han mener, at de har en kampagne af harassment i gang imod ham. Så det kører jo olie for ham. Og omvendt har Alvin Bragg sagsøgt republikanske kongresmedlemmer for at ville forsøge at blande sig i en retlig handling i New York City. Så vi kan roligt sige, Mads, at hvis man synes, jura fylder meget i amerikansk politik, så er det som om den her sag, den virker som en magnet til, at juras indblanding i politik i USA, det kun bliver værre. Lige nu går det ud over, sætter jeg situationstegn, over Trump. Næste gang kan det jo sagtens være en demokratisk politiker, det går ud over i en lignende, ikke særlig stor sag. Lige præcis. Og så bliver vores udgangsreplik, synes jeg alligevel skal være den, som Mads sagde lige før. Lad os se, hvad der sker. Det kan vi i hvert fald sige uge efter uge her i fanesporet. Hvad der sker. Jeg synes, vores udgangsreplik skal være, at vores lytter derude skal vide, at David, du er mit yndlingsgræskar. Jamen, du er også mit yndlingsgræskar. Og sådan er det. Tak for denne gang. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.